Witam Państwa. Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej oraz Instytut Pedagogiki KUL zapraszają na 8. już ogólnopolską konferencję nauczycieli i wychowawców pod tytułem Bogactwo młodości – wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku. Konferencja odbędzie się jak zwykle na KUL-u, w siedzibie KUL-u w Lublinie 14 marca 2009 roku w auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Może pokrótce program naszego spotkania. O godzinie 9:00 otwarcie konferencji profesor dr habilitowana Alina Rynio, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL. O 9:15 wystąpienie profesora doktora habilitowanego Henryka Kieresia pod tytułem O kulturę młodości. O 9:45 dr Wanda Wawro, uwarunkowania kulturowe tożsamości młodzieży. Na 10:15 przewidujemy dyskusję. Później o 10:30 dr Anna Lędzion, czynniki integralnego rozwoju młodzieży. O godzinie 11:00 profesor Alina Rynio, co zrobić z darem młodości, wskazówki pedagoga. O 11:30 dyskusja. 11:45 do 12:15 przerwa. Po przerwie komunikaty. Młodość w relacjach osobowych. Doktor Arkadiusz Gudaniec będzie mówił na temat miłości i przyjaźni jako odpowiedzi na potrzeby młodych. Doktor Piotr Nowakowski, rozstanie z gniazdem. Doktor Dagmara Musiał, młodzież a religia. 13:15, 13:30 przewidziana jest kolejna dyskusja. Później o 13:30 do 15:00 dyskusja panelowa Świat młodych, młodzi w świecie. Doktor Dorota Bis, wpływ mediów na młodość. Doktor Barbara Kiereś, między idealizmem młodzieży a materializmem współczesnej kultury. Magister Małgorzata Sagan, szkoła, kuźnią talentów czy zaprzepaszczonych szans. Doktor Tomasz Wach, młodość zagrożona agresją. O 15:00 dyskusja i o 15:15 zamknięcie konferencji. Przypominam wszystkim naszym stałym uczestnikom naszej konferencji o tym, że jak zwykle otrzymają oni zaświadczenia oraz materiały konferencyjne. O szczegółach prosimy doczytać na naszej stronie na temat ogłoszenia o konferencji i proszę zgłosić się najlepiej za pośrednictwem telefonu 081 743 75 15 lub poprzez pocztę elektroniczną. Jeszcze raz zapraszam Państwa w imieniu organizatorów na tę konferencję.